для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы гарады і мястэчкі. Звычайная вёсачка Друцк на Талачыншчыне сціпла прытулілася да магутных валоў замчышча калісьці магутнага горада, якія нібыта стагоддзі навісаюць над ёю. Аднак гэтай вёсачцы няма чаго прыбядняцца. Яна ж спадкаемніца старажытнага Друцка, на 70 гадоў старэйшая за Мінск, а Масква маладзейшая за яе на ўсе 150 гадоў. Свой нясвіж мы часам з гонарам называем Парыжам у мініяцюры. І сапраўды ён, увесь горад, з'яўляецца непаўторным архітэктурна-гістарычным помнікам. Якія цудоўныя архітэктурныя ансамблі ў ім. Кожны помнік тут сам па сабе унікальны. Як, да прыкладу, касцёл святой Эўфемії, пабудаваны славутым архітэктарам Янам Марыя Бернардоні. У ім захавалася першая ва ўсходняй Еўропе купальная і езуіцкая базіліка. Радзівілы былі вельмі багатыя і амбіцыйныя. І таму Мікалай Крыштаф Радзівіл-сіротка дазволіў сабе пабудаваць храм, падобны на той, які быў толькі ў самім Рыме. Такія ж храмы ў Кракаве ды Вільні з'явіліся пазней. Але нясвіж – это перш за ўсё замак, узведзены на месцы драўлянага замка ўсё тым жа італьянцам Бернардоні. А ў замку шыкоўныя залы. Аж тры партрэтныя залы змяшчалі 300 партрэтаў Радзівілаў і іншых дзяржаўных дзеячаў Вялікага княства Літоўскага. Багатая бібліятэка кніг за антырасійскія выступленні аднаго з Радзівілаў, пане Каханку, з замка было вывезена ў Петербург у 1772 годзе звыш 10 тысяч тамоў кніг. Аддаў нясвіж Радзівілам імператар Свяшчэннай Рымскай імперыі Карл V. У 1547 годзе Радзівіл Чорны атрымаў тытул «Князь на Альцы і Нясвіжы». Мір і Нясвіж нібыта браты. Як толькі Мірскае графства ў 1569 годзе было далучана да Нясвіжскага княства, стала вотчынай Радзівілаў, новыя гаспадары адразу ж стварылі каля сцен міра палацавы комплекс. Рабіў гэта зноў жа Бернардоні. Тады ў італьянцаў быў вопыт, як замкі ператвараць у палацы. Мірскі замак будаваўся не толькі з абарончымі мэтамі, але і для таго, каб паказаць багацці і веліч яго ўладальнікаў. Мір быў атулены з усіх бакоў векавечнымі пушчамі на Лібоцкае, Свяржанскае, асаблівых нападаў не зведаў. Таму пры будаўніцтве замка найперш, як пісаў паэт Уладзіслаў Саракомля, зважалася на яго артыстычную пыхлівасць. Пра тое ж прыгажосць і непаўторнасць мусіць думалі і магутныя сапегі, уладальнікі ружан, закладваючы палацавы комплекс. Нездарма нашчадкі з удзячнасцю назвалі іхні палац ружанскім Версалем. Бібліятэка на 20 тысяч тамоў, нумізматычная калекцыя, старажытныя гравюры, каля тысячы твораў мастацтва у залях. Парк, сады, аранжарэя, аркады, парадная лесвіца, тэатр, манеж і сам палацавы комплекс меў нязвыклую форму. З вышыні птушынага палёту ён выглядаў вялікаю каменнаю ружаю. Цяпер разбураны і разрабаваны. Скарбы ружанскага палаца сёння знаходзяцца ў музеях Расіі і Польшчы. А яшчэ ж у 1637 годзе ружаны атрымалі магдэбургскае права і герб «Святы Казімір у вянку з руж». Магдэбургскае права – права на самакіраванне. Першаю гэтае права ў 1387 годзе атрымала Вільня. Затым граматы на самакіраванне займелі Бярэсце, Гародня, Слуцк, Полацк, Мінск і іншыя гарады. У некаторых гарадах, якія не мелі самакіравання, беларускія магнаты ўводзілі свае прывілеі – Капыль, Быхаў, Давыдгарадок і іншыя. У гарадах у 12-13 стагоддзях актыўна развіваліся рамёствы. У гароднях і паза імі сяліліся кавалі, ювеліры, шаўцы, краўцы, касцярэзы, ганчары, бандары. Да і самі гарады былі вядомыя нейкай асноўнай галіной сваёй дзейнасці. У Слуцку развівалася гарбарная вытворчасць, у Віцебску – будаўнічая, у Мінску і Полацку – збройная. Магілёў быў вядомы сваёй якаснай апрацоўкаю футра, а Свержань, Дзераўное, Бешанковічы, Ула – цяперашнія вёскі ды пасёлкі славіліся суднабудаваннем. Як цэнтры гандлю здаўна былі вядомы Полацк, Гародня, Віцебск, Бабруйск, Нясвіж, Любча. Гомель – старажытны горад радзімічаў і патомнае ўладанне вольгавічаў, князёў Алега і Ігара, герояў слова палку Ігаравым. Гародня – горад Трайдзеня, Вітаўта, Давыда Гарадзенскага. Любімы горад вялікага князя, вялікага княства Літоўскага і караля Польшчы Стафана Баторыя. У ім адбываліся штогадовыя сеймы. Дарэчы, у Гародні – у 1793 годзе адбыўся апошні сейм Рэчы Паспалітай, які зацвердзіў другі падзел Польшчы. Дуброўна – памежны горад паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. Нават калі падчас вайны Расіі з Рэчу Паспалітай расійскае войска Куракіна аблажыла Дуброўна, цар Алексей Міхайлавіч, злуючыся, што горад і замак не здаецца, усё ж забараніў браць яго зажогам. Ён павінен быў абараняць засланяць сабою блізкі Смаленск. І ўсё ж тады Дуброўну спалілі датла. Па загаду усяго таго ж цара горад спаліў Чаркаскі. Барань, што каля Оршы, спачатку належала гетману Астрожскаму. А калі перайшла ва ўласнасць Радзівілаў, у 1597 годзе князь Мікалай Радзівіл заснаваў тут кульню, майстэрню па вытворчасці ядраў і куль. Кульнікі здабывалі руду, выраблялі драўляны вугаль, варылі жалеза, адлівалі ядры кулі і забяспечвалі імі Копыскі і Біржайскі, цяпер у Літве, замкі. Штогод Біржайскаму замку баранская кульня вырабляла 195 вялікіх ядраў і 325 меншых, а Копыскаму 390 малых ядраў і 780 куль для гакаўніц. А вось што мелася ў Ляхавіцкім замку, які стаяў на рацэ Ведзьма і лічыўся самым моцным сваёй фартыфікацыяй ва ўсёй Рэчы Паспалітай. На замкавых валах стаяла 31 гармата. Дарэчы, большасць з іх былі адліты на Людвісарнях, Хаткевіча і Сапігі. У арсенале былі дзве невялікія шмыгаўніцы, 51 гакаўніца, мушкеты звычайныя і цяжкія мушкеты кабылы, стрэльбы, янычаркі, больш за 3000 ядраў рознага калібру, мушкетныя кулі, шрот, даспехі, зброі на 141 чалавека. 5501 шлем-шышак. Таму ўсю зіму 1599-1596 гадоў і штурмавалі замак беспаспяхова казацкія загоны Северына Налівайкі. Магутныя на той час гарады. І нейкія кушлікі, сяло, якое знаходзіцца за 10 вёрст ад Дзісны. А калі яго ж адбылася падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай вялікая бітва 1661 года. Тут рускія пацярпелі паражэнне, страцілі 130 сваіх сцягоў. Пад кушлікамі загінула 4000 рускіх воінаў. Каб парадавацца перамозе, у кушлікі прыязджаў сам кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір з 5 харугвамі конніцы. Пасля вайны Расіі з Рэччу Паспалітай пачаўся заняпад гарадоў Беларусі. З 357 нашых гарадоў і мястэчак засталося жывымі толькі 228. Аднак нашы гарады не толькі знікалі, але і нараджаліся. Пры савецкай уладзе з'явіліся гарады Салігорск, Наваполацк, Светлагорск, Навалукомль, Белаазёрск і іншыя. Цяпер яны самыя маладыя ў нас, каму па 40, а каму ўжо нават і за 50 гадоў. Праўда, Светлагорск узнік на месцы старажытнай вёскі Шацілкавічы, вядомай з 14 стагоддзя. Навалукомль на месцы горада Лукомля, а Наваполацк як далёкі-далёкі нашчадак самога Полацка. Некаторыя нашы гарады ўзніклі ў 19 стагоддзі падчас правядзення чыгункі на беларускіх землях, як чыгуначныя станцыі Баранавічы, Жабінка, Жыткавічы. Іншыя ж мянялі свае імёны. Старажытныя Давячоравічы сталі Драгічынам, Здзяцел – Дзятлавым, Прапойск – Слаўгарадам, Ігумен – Чэрвенем. А горад на рацэ Няцечы меў аж некалькі імён – Крутагор'е, Койданава, Дзяржынск, і ўсе яны звязаны з гістарычнымі падзеямі і асобамі. Іванава было і Порхавым, і Янавым. Гарадскі пасёлак Краснасельскі на рацэ Рось, што ў Ваўкавыскім раёне, нарадзілі крэмнездабыўчыя шахты, дзе першабытныя людзі неаліту і бронзавага веку здабывалі крэмень для прылад працы. Дарэчы, тут жа знойдзены зуб маманта. 17 сантыметраў у даўжыню, 15 у вышыню і амаль 8 па акружнасці. У Жыровічах у 1470 годзе з'явіўся жыровіцкі абраз Маці Боскай. Лагойск вырас між прыгожых маляўнічых пагоркаў. Талачын збудавалі талакою. Наваградак, здаецца, быў з намі заўсёды. Ён чамусьці уяўляецца нават старэйшым за свае гістарычныя гады, быццам яму ўжо больш за 1000 гадоў. Можа таму, што менавіта ў ім у 1253 годзе адбылася каранацыя вялікага князя Міндоўга каралеўскаю каронаю. З блаславення папы Інакенція праз Генрыка, біскупа Хелмскага у прусах кардынала. Князь зрабіўся каралём, а княства вялікім каралеўствам. А двума гадамі раней Міндоўг тут жа ў Наваградку разам з жонкою і двума сынамі хрысціўся па рымскаму звычаю, прыняўшы каталіцкую веру ад прасвітара Лівонскага ордэна. Аднак пасля перамогі над крыжакамі каля возера Дурбе Міндоўг адмовіўся ад каталіцтва і зноў вярнуўся у язычніцтва. Значыць, ужо ў 13 стагоддзі Наваградак быў нашаю сталіцаю. Першую сталіцаю вялікага княства літоўскага, якое жыло і будавалася на нашых беларускіх землях. Другою сталіцаю вялікага княства літоўскага стала Вільня, наш старажытны горад. Горад, што ў нашых душах і сэрцах. Вільня – сталіца культуры Беларусі. Тут таксама зараджалася наша дзяржаўнасць. У Вільні мы пачалі разумець нашу беларускасць. Таму Вільня для нас з'яўляецца сталіцай нашай культуры, духу, волі. А нашай сапраўднай палітычнай сталіцай з'яўляецца Мінск. Ён быў сталіцаю і ў БССР, калі мы ўваходзілі ў Савецкі Саюз, застаўся ёю і ў Незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Пра Мінск напісана столькі, што, мусіць, не варта ўжо шмат пра яго згадваць. Наўрад ці знойдзецца ў краіне хоць адзін чалавек, які б нічога не ведаў пра наш горад-герой. Дарэчы, перад апошняй вайною сталіцаю Беларусі мог стаць Магілёў. калісьці другі пасля Вільні горад у вялікім княстве літоўскім. У Магілёў уже збіраліся пераводзіць дзяржаўныя установы. Там нават пабудавалі дом саветаў, які быў амаль копіяй дома ўрада ў Мінску. Каб крыху аддаліць сталіцу ад граніцы з Польшчай, якая тады праходзіла непадалёк ад Мінска. Ён жа Магілёў амаль 3 гады быў сталіцаю Расійскай імперыі. Падчас першай сусветнай вайны ў Магілёве знаходзілася стаўка верхоўнага галоўнакамандуючага войскамі Расіі. З 1915 года тут жыў апошні расійскі імператар Мікалай II, які прыняў на сябе верхоўнае галоўнакамандаванне. Тут жа, у Магілёве, ён і адрокся ад прастолу. Сталіцаю Беларусі быў і Смаленск. Усяго 1 дзень. 31 снежня 1918 года, калі паўночна-заходняя канфедэрацыя РКПБ, якая праходзіла ў Смаленску, абвясціла аб стварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У новую краіну ўвайшлі Мінскі, Смаленскі, Віцебскі, Магілёўскі, Гомельскі, Гарадзенскі і Баранавіцкі раёны. А цэнтрам дзяржавы зрабіўся Смаленск. Шмат якія яшчэ нашы паселішчы былі сталіцамі магутных княстваў, ваяводстваў, губерняў, абласцей, звычайных раёнаў, удзельных княстваў. У сярэднявеччы, у 15 стагоддзі, своеасаблівай сталіцаю былі і мае Зубрэвічы. Сталіцаю удзельнага княства ў маёнтку Зубрэвічы жыў князь з роду Друцкіх, Мітка Сякіра, які ўсюды падпісваўся так: «Князь Дмітры Зубравіцкі». Наша неба, наш космас. Хочацца ўявіць таго вельмі далёкага-далёкага першабытнага чалавека, прабеларуса, так бы мовіць, які недзе між двума апошнімі зледзяненнямі ляжыць ці стаіць на зямлі, якая потым стане нашай, назавецца Беларуссю. Ён углядаецца ў цёмнае начное неба, якое навісае над ім, нібыта навальваецца на яго, набівае вочы змрокам і ўсім сваім цяжарам прыціскае чалавека да зямлі. Аказваецца, цемра мае вагу. Ён хоча ўбачыць глыбіню, дно цемры, і не можа. Ён хоча зразумець, што гэта за дзірачкі свецяцца ў небе, якіх пры дзённым святле не відаць, але і гэта ў яго не атрымліваецца. Над ім і вакол яго нешта незразумелае, і здаецца нават варожае. Што гэта? Чаму гэта? Навошта гэта? Ён яшчэ не ведае, што такое ноч і дзень, але бачыць, як светлата мяняецца моракам, як сонца кудысьці знікае, а потым зноў з'яўляецца, толькі ўжо з другога боку. Ён яшчэ не ведае таксама, што такое час, але інстынктыўна, толькі ў сабе самім адчувае, як нябачна падаюць і падаюць у цішыню, нібыта нейкія кроплі, хвіліны. Усё гэта ў яго яшчэ наперадзе. Зразумець неба і начное і дзённае, але ж ён напружваецца ўвесь і цікаўна ўзіраецца ў цемраць. І зараз вочы яго прызвычайваюцца, і ён ужо можа ахапіць зрокам усё неабдымнае, здавалася б, неба. Дык колькі ж іх, гэтых дзірачак? І яны, як жывыя, гэтак жа пад-свойску, але загадкава падміраваюць яму, нібыта бачаць яго на зямлі, што продку робіцца не так страшна. Пращур з цікаўнасцю вывучае неба і зоркі на ім. Вунь мігцяць попліч дзве вельмі яркія кропкі, ды так блізка, што, здаецца, яны вось-вось зліюцца ў адну. Адна чамусьці блішчыць болей, другая меней. Як жа доўга яму, чалавеку, давядзецца ісці па жыцці, каб нарэшце зразумець, што тыя зоркі, якія ён бачыць побач, на справе знаходзяцца вельмі далёка, адна ад адной і па даўжыні, і па глыбіні. Мы вымяраем касмічныя адлегласці даўжынёю між зямлёю і сонцам. Дык вось тая зорка, якая слабей блішчыць, знаходзіцца ад свае суседкі на 1000 астранамічных адзінак глыбей у сусвет. Астранамічная адзінка – адлегласць ад зямлі да сонца. Яна складае каля 150 мільёнаў кіламетраў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.